Навіщо? Ніколи у Гоцика з Морганом тверезого спілкування не виходило. От і того осіннього дня. Перетнулися випадково біля театральної. Попив? Давай. Відшукали генделик. Розім'ялися світлим. Продовжили горілкою під голими липами на Пушкінській. Знову попхалися до генделика. «Щоб люди не забували, треба йти», – сказав Морган зі значенням. «Куди?» – запитав Гоцик. «Однаково. Але треба реально ворушити ратицями». Пішов до порожнього столу. «Ну і що буде?» Морган красиво мотнув макітрою, мовляв, зараз спробую пояснити. Упав на стілець. «Одного дня твої мізки вимкнуться. Абсолютно. Ти перестанеш відчувати страх. Питання не сіпатимуть, куди, навіщо. Ти плюнеш на цивілізаційну лузгу, довіришся інстинктам, і от тоді-то що? От тоді зрозумієш, де тобі бути на землі», – авторитетно запевнив Морган. Здув піну з пива. «Моя концепція», – додав, хитнувся, учепився за спинку стільця. «Стілець розхитаний». «А-а-а! Розхитаний стілець – абсолютно окрема філософська категорія. Я думаю…» Морган зосередився на філософському тлумаченні значення непевних у собі меблів. Гоцик цідив пиво, їв очима декольте зеленої, певної школи не закінчила, гайдав генделик, похмурої роздратованої офіціантки. Так нервово ставила кухлі з пивом на барну стійку, аж груди підскакували. «Шалала», – подумав раптом. Одним ковтком допив пиво. «Моргане, давай ще по горілці», – сказав. Хміль не рятував, хоч і тверезість не лякала. Ну, добу-дві – можна й поколобродити. Наостанок. На серце вже муляло, бо так ясно. Жер, трахав, байдикував 4 роки у Києві тільки задля того, аби заповнити чорну порожнечу непотрібною прикрою метушнею. Хех, філолог, мать твою. Здавалося, варто лише почути необережне слово – зірветься і гайда. Каталізатором став Макс Сердюк. Приваландався на Костянтинівську, кинув ображено: «Люба жива». Хай буже з димів так дістав. Гоцик байдуже порадив мажору повертатися до грошей і жирного життя. Та коли Макс нагадав, він за цю хавіру платить, Гоцику в дупу запекло так настирливо і сильно, не втерпіти. Підскочив, зібрав лахміття і вискочив у ніч. Маршрутів не існувало. Тільки нестерпне жадання йти. Легка куртка, светр, футболки, труси і ноутбук у рюкзаку – 23 гривні капіталу. Куди зібрався, Гоцику? Листопад холодним дощем за пазуху. А універ? А нафіг? А мамі що скажеш? Ну, поговоримо. І куди? А однаково. Та сунув пішки на лівий берег, у бік батьківської хати. На серці лагідно. Чого так довго збирався? Наступного дня під вечір по Чернігівській трасі автостопом до села Кіпті, потім пішки ще години 4 в бік Бахмача, знову автостопом, дістався Нехаївки. Оминув обійстя Броньки, штовхнув плечем хвіртку, увійшов на батьківське подвір'я. Прямим ходом до свинячої загородки. А де ще тата шукати? Став на порозі, хотів було гукнути «не чекав» чи ще щось прикре. Тато озирнувся на шум. Гоцик аж закляк від здивування. Ох і постарів. Сірий, як земля. Волосся попелом. Зморшки вертикалями, наче дощ по склу. Чого це він? Геть не старий ще? 50 з гаком. Років 5 тому підкови гнув. Звил коси плів людям на забаву. Тато брови насупив. «А, ти?» Сказав, ніби чекав когось іншого. Гоце хотів був ляпнути: «Кінчай уже зі своїми льохами, бо впадеш біля них». Знітився. «Пішли до хати, чи отутечки у загородці розмовлятимемо?» «Іди, як хочеш», – відказав тато. «Мені ще свиням треба дати». Гоцик не взявся помагати. Сидів у вітальні біля круглого столу, дивився на стінку радянських часів, що її тепер прикрашали веселі кольорові фотокартки. Мама біля океану, мама на місцевому базарі, мама біля чужого кабріолета, припаркованого на вузькій білій вуличці. «Якого я сюди припхався?» – буркнув збентежено. До вітальні увійшов тато. «Їсти хочеш?» «Та можна?» – проковтнув слину. «То чого сидиш, як у гостях? Дорогу на кухню забув?» Разом нарізали сало, насмажили яєшню з 12 яєць. Тато дістав з холодильника чекушку і квашеної капусти. Усілися на кухні. Слова на язик не лізуть. Тато сердито супиться, син косує напружено. «Ладно, давай уже!» Старший завжди мудріший. Чарку підняв. «Будьмо!» «Будьмо!» Гоцик сп'янів після першої ж. Не їв з учорашнього вечора. Заковтував яєшню жадібно, сальце, капустку. Гарно. Після другої поплив. Третя язик розв'язала. «Борщу б маминого», – сказав. «То їдь». «Куди?» «До матері», – тоскно мовив тато. «Може, не розучилася ще?» «Та якого мені туди?» Язик ледь ворушився. «Сама повернеться». «Тепер уже не треба мені допомагати. Я тепер сам». «Сам?» – тоскно перепитав тато. Помовчав. «Товчися і борщ сам варити». «А чого б це?» «Бо материного довго чекатимеш». «А чого б це?» «Що? І досі не втямив?» Тато важко підвівся, пішов до дверей. «Вдома ночуватимеш чи доброньки пиячити попхаєшся?»